Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 21 maja, minęła 22. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Premier zapowiada komisję badającą problem pedofilii. Ma się zajmować nie tylko środowiskiem kościelnym. Dla kilku województw są ostrzeżenia przed ulewnym deszczem i burzami. Mają prawie najwyższy stopień alarmowy. Nowa administracja ukraińskiego prezydenta rozważa referendum o porozumieniu pokojowym z Rosją. Powstanie komisja badająca problem pedofilii. Poinformował o tym premier po posiedzeniu rządu. Mateusz Morawiecki powiedział w czasie konferencji prasowej, że zajmie się ona przypadkami przestępstw pedofilskich we wszystkich grupach społecznych. Premier powiedział, że komisja zajmie się wszystkimi środowiskami, ale przede wszystkim tymi, które mają kontakty z dziećmi. Jak się wyraził szef rządu, oczywiście nie wykluczając kościoła, nie wykluczając duchownych, purpury. Działalność komisji ma też objąć środowiska artystyczne, nauczycielskie, opiekunów i trenerów. Premier podkreślił, że nikt, kto dopuścił się pedofilii, nie może uniknąć odpowiedzialności. Ani mundur, ani koloratka, ani fartuch lekarski, ani waciak, ani nagroda Nobla, ani żadne inne tytuły czy stroje nie mogą służyć tutaj jako zasłona dymna. Premier zaznaczył, że to zjawisko zdarza się w różnych środowiskach i trzeba je wypalić żelazem. Do udziału w komisji szef rządu zaprosił przedstawicieli opozycji. Powiedział, że chce, by miała ona formułę jak najbardziej otwartą, żeby była praktyczna i nie rozmywała tego tematu. Dodał, że rząd chce w najbliższych dniach zaproponować konkretne rozwiązania dotyczące tej sprawy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z intensywnym deszczem. Ostrzeżenia dotyczą województwa podkarpackiego, małopolskiego, wschodniej części świętokrzyskiego i południowej części śląskiego. Jak mówi synoptyk z Instytutu Grażyna Dąbrowska, burzom będą towarzyszyć ulewne deszcze. Tych opadów może spaść w ciągu najbliższych dwóch dni sporo, bo gdzieś około 70 mm. W czasie burz wiatr będzie silniejszy, porywy mogą osiągać około 65 km na godzinę. Mogą zdarzyć się porywy osiągające powiedzmy około 80 km na godzinę i oczywiście z burzami związany będzie grad. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem są niemal w całej Polsce, z wyjątkiem województw zachodniopomorskiego i lubuskiego. Duże opady znacząco podniosły poziom wód w Małopolsce, ziemi świętokrzyskiej, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Śląskiem. Dla tych rejonów zostały wydane ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia. Zbrodnie wojenne nigdy się nie przedawniają. Tak szef sejmowej komisji szacującej straty Polski w czasie II wojny światowej, Arkadiusz Mularczyk, odpowiada na doniesienia prasowe z Niemiec. Die Welt ocenił, że spory o reparacje wojenne mogą doprowadzić do wzrostu niechęci wobec pracowników z Polski za Odrą. Z podobnymi konsekwencjami muszą liczyć się też Grecy. Gazeta przekonuje, że nawet dyskusje na ten temat są szkodliwe. Przypomina też stanowisko niemieckiego rządu, w którym zaznaczono, że wszystkie roszczenia reparacyjne zostały ostatecznie zamknięte traktatem z 1990 roku. Niemcy nie mają jakby jasnej odpowiedzi, jasnej deklaracji na polski słuszny postulat, głos w debacie, który się toczy i widać spore zdenerwowanie po stronie niemieckiej, brak jednolitego przekazu, stanowiska, brak mojej ocenie też racjonalnego podejścia do problemu. Mularczyk dodał, że raport w sprawie strat wojennych Polski będzie gotowy 1 września. Referendum w sprawie porozumienia pokojowego z Rosją nie wyklucza ekipa nowego prezydenta Ukrainy. Powiedział o tym Andrii Bohdan, nowo mianowany szef administracji prezydenckiej. Jak wyjaśnił, jest to brane pod uwagę, żeby naród podjął decyzję w referendum, aby oceniło ją społeczeństwo. Dzisiaj ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski wydał dekret o rozwiązaniu parlamentu. Wybory na Ukrainie mają być 21 lipca. Pomnik Feliksa Papesztama stanął w Parku Mirowskim w Warszawie. Nazywany trenerem stulecia, pięściarz ma swój monument nieopodal Hali Gwardii, gdzie 66 lat temu były Mistrzostwa Europy. Polskim zawodnikom udało się wtedy zdobyć 9 medali, w tym 5 złotych. Jestem wzruszona, starałam się o ten pomnik przez 3 ostatnie lata, mówi prawnuczka Paula Sztam. Pomnik Papy Sztama mierzy 2,60, jest z brązu. Kolor patyny to taki półmat w kolorze szarym. Przedstawia pradziadka, który patrzy dumnie, szuka kolejne gwiazdy i perły polskiego boksu. I oczywiście przewieszone są rękawice bokserskie, które trzyma blisko serca, oraz atrybut pięściarski, czyli ręcznik trenera. Felix Papasz tam zmarł w 1976 roku. W ubiegłym roku Polskie Radio przyznało mu tytuł trenera stulecia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, poza tym przypominamy, są ostrzeżenia przed burzami, burzami z gradem i porywistym wiatrem, a także ulewnymi deszczami. Lokalnie opady będą bardzo intensywne. W nocy temperatura od 11 do 13 stopni, jutro od 18 do 23. Najchłodniej na zachodzie, najcieplej w centrum i na północy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Cisza. Nie wydawała się tu zupełnie martwa i to właśnie budziło niepokój. Rok Gustawa Herlinga Grudzińskiego w Trójce. Trudno było nie ulec na chwilę urojeniu, że jest tam w środku ktoś zamurowany, nasłuchujący odgłosów życia. Czyta Bartosz Porczyk. Gustaw Herling Grudziński. Skrzydła ołtarza. Muzyka Łukasz Borowiecki. Od poniedziałku do czwartku, około 20.50. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Debiut prozatorski jednego z najbardziej utalentowanych polskich muzyków, Tomasza Organka. Poruszająca powieść pokoleniowa. Błyskotliwa, cyniczna opowieść o ludziach na skraju rozpaczy. To będzie podróż jak ze złego snu. Teoria opanowywania trwogi już w księgarniach sieci Empik i na empik.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu. Marek Stremecki. Już pojutrze rozpoczynają się targi książki. Dla tego wydarzenia warto nawet przyjechać do stolicy. Czterodniowa impreza odbywa się na Stadionie Narodowym. Targi to przede wszystkim możliwość spotkania z naszymi ulubionymi autorami. Lista ich dostępna jest w internecie na stronie Targów Książki w Warszawie. Wśród 800 wystawców znajdują się oficyny, które oferują także książki historyczne, co szczególnie może zainteresować słuchaczy programu Historia jak z książki. Do tego programu teraz Państwa serdecznie zapraszam, a zaczyna jak zwykle kalendarium historycznym Gabriela Darmetko. Dźwięki historii. 21 maja 1939 roku w meczu piłkarskim pomiędzy Ruchem Chorzów i Unionem Turyn-Łódź Ernest Wilimowski strzelił 10 bramek. Do dziś jest to rekord polskiej ligi. W nocy z 21 na 22 maja 1941 roku władze sowieckie rozpoczęły czwartą masową deportację ludności polskiej w głąb Związku Sowieckiego z zagarniętych ziem wschodnich Rzeczypospolitej. 25 maja 1948 roku wykonano wyrok śmierci na rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Były żołnierz Armii Krajowej, więzień Auschwitz, działacz konspiracji został oskarżony przez komunistyczne władze m.in. o zorganizowanie na terenie Polski sieci wywiadowczej na rzecz generała Andersa. Wyrok śmierci został wykonany w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie poprzez strzał w tył głowy. W 1990 roku wyrok został unieważniony, a w 2013 roku Pilecki został awansowany do stopnia pułkownika. 23 maja 1984 roku Sąd Wojskowy w Warszawie skazał zaocznie pułkownika Ryszarda Kuklińskiego na karę śmierci. W latach 1791-1981 przekazywał Amerykanom dziesiątki tysięcy tajnych planów Układu Warszawskiego. Pełnił funkcję zastępcy zarządu operacyjnego Sztabu Generalnego. W przededniu stanu wojennego wobec groźby dekonspiracji został ewakuowany z Polski razem z żoną i dwoma synami. Po latach na antenie Polskiego Radia pułkownik Kukliński wspominał. Kiedy zaczynałem swoją misję, ta trasa łazienkowska była w projekcie. I właściwie zawsze zastanawiałem się, czy doczekam, że ta trasa łazienkowska będzie ukończona przed zakończeniem mojej misji. Ponieważ była już ukończona, chciałem ten obraz zabrać ze sobą. Była to trasa łazienkowska, wybrzeże kościuszkowskie, Wisła, panorama Pragi. 1991 roku w wyniku rewizji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego Adama Strzembosza wyrok skazujący Kuklińskiego uchylono. Minister Obrony Narodowej decyzją z 12 lutego 1996 roku przywrócił mu stopień pułkownika. 100 lat temu. 23 maja dziennik Czas pisał o potrzebie uzyskania przepustki, aby dostać się do Galicji Wschodniej. Dyrektywa policji komunikuje. Osoby mające zamiar wyjechać do terenów na wschód od Cieszanowa, Jarosławia, Przemyśla, Sanoka, tudzież do miejscowości w tych powiatach politycznych położonych, muszą uzyskać wprzód przepustkę od władz politycznych miejsca zamieszkania, w Krakowie zaś od dyrekcji policji. Osoby polskiej przynależności państwowej zamieszkałe stale w Krakowie mają w tym celu zgłaszać się osobiście w dyrekcji policji w biurze nr 16 na pierwszym piętrze codziennie prócz niedziel od 9 do 12 w południe. 24 maja Kurier Poznański donosił o pogromach i prowokacjach niemieckich na Górnym Śląsku. Pisma warszawskie otrzymują z Katowic następujące wiadomości. Tłum niemiecki, złożony przeważnie z niedorostków, uczniów szkół średnich, zburzył cały szereg lokali polskich. Zniszczono sklepy polskie, lokale stowarzyszeń, domy prywatne i redakcję Gazety Ludowej. Na Górnym Śląsku Niemcy skoncentrowali już przeszło 6 tysięcy wojska. Te oddziały wojskowe stoją na przestrzeni pomiędzy Hutą Królewską a Katowicami. Wojska te w urzędowym języku noszą miano obrony państwowej. Historie jak z książki. Dzisiaj gościem programu Historie jak z książki jest pan Dariusz Terlecki. Serdecznie pana witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. Podolary i wolność. Śladami Polonii w Ameryce. Tak jest tytuł tej książki, a książkę tę wydała Muza. Były dziennikarz, mówi o sobie i pisze pan Dariusz Terlecki, tak. Ale zawsze pasjonował się historią. Zgadza się. Czyli sam raz jest w tym programie, teraz zajmuje się biznesem i jest też dobrze. Dariusz Terlecki postanowił znaleźć ślady swoich pradziadków, pradziadka w Ameryce i w związku z tym pojechał. Nie za wiele z tego wyszło, ale wyszła książka o migracji Polonii. Trochę z tego wyszło, ale rzeczywiście... Pomysł był bardzo taki prywatny, kameralny. W rodzinie powtarzały się historie o legendarnym pradziadku. No i dłuższy czas, myślę, że wszyscy razem w całej rodzinie bylibyśmy w stanie złożyć kilka zdań na ten temat. Takie zdanie król wszystkich innych zdań, to było pytanie, na które nigdy nie było odpowiedzi. A co to była ta siwkarta? Nikt nie miał pojęcia, co to była siwkarta. Później się okazało w trakcie mojego śledztwa, że siwkarta to jest przekształcenie niemieckiego słowa Schiffkarte, czyli biletu na transatlantyk, tak wtedy to się nazywało w biurach okrętowych. No i szukając śladów tego pradziadka, zacząłem odkrywać ślady naszych 3 milionów rodaków, czy całe pokłady informacji, całą epopeję, jaką ci ludzie przeszli. I to się okazało tak fascynujące, że leży książka przed nami. Ale jeszcze tak może tego prywatnych motywacji. Co nagle powoduje człowiekiem, że chce dowiedzieć się o swojej rodzinie więcej. Podejrzewał pan, że tam będzie jakaś niezwykła historia? Dlatego, czy po prostu to jest pradziadek i tyle? Na początku nie było jakiejś specjalnej, szczególnej motywacji. Niczego nie podejrzewałem. Bardziej kierowała mną ciekawość. Aczkolwiek ta historia przypominała trochę czasy harcerskie, gdzie chodziło się od jednego ukrytego śladu do drugiego. Takie podchody. Takie podchody i w którymś momencie pod którymś drzewem był ułożony znak z szyszek albo z gałązek, że idź dalej w tym kierunku. Trochę było z tą książką właśnie tak, że znajdowałem kolejne ślady, gdzie szukać następnej informacji. Myśli pan, a mi się wydaje, że tak jest, chociaż najpierw muszę zadać to pytanie, mianowicie chyba każdy z nas, prawie Polak ma kogoś w Ameryce, czy miał, prawda? Bo to była taka ilość ludzi i to zdarzyło się na początku wieku. Ja podejrzewam, że w każdej rodzinie jest ktoś, w najbliższym kręgu rodzinnym albo trochę dalej, kto wyjechał do Stanów albo jest znany z tego wyjazdu albo wśród sąsiadów. 3 miliony ludzi. No to właśnie, pan drugi raz podkreśla to, ja bym podkreślił trzeci raz w tym programie. 3 miliony ludzi wyjechało na początku wieku, przed pierwszą wojną światową. To nieprawdopodobna ilość ludzi, Polaków. Nie chciałem powiedzieć z Polski, bo Polski wtedy de facto nie było. Były 3 zabory z ziem polskich. No właśnie, teraz na ten grunt historyczny przejdźmy. Oni jadą do Ameryki. To kto wjeżdżał? Kto był emigrantem? Te 3 miliony ludzi, kto to są? Chłopi. Myślę, że jednym krótkim określeniem można powiedzieć, to byli chłopi. Ja bym powiedział, to była wielka emigracja, chociaż ta nazwa historycznie przyporządkowana jest emigracji po powstaniu listopadowym na początku XIX wieku. 100 lat później odbyła się prawdziwa wielka emigracja w sensie liczby ludzi. 3 miliony ludzi versus 5 tysięcy po powstaniu listopadowym, ale to była już inna emigracja niż ta po powstaniu. Bo zarobkowa. To była emigracja za chlebem. Po prostu to była emigracja za chlebem. Co się stało, że wtedy właśnie? Czy możemy to jakoś powiedzieć, czemu wtedy? Dlaczego Amerykanie też tak przyjmowali chętnie? I czemu z Polski? To był splot bardzo wielu okoliczności. Wieś była nieprawdopodobnie przeludniona w tamtych czasach. Miasta nie były w stanie wchłonąć tych bezrolnych chłopów. To była epoka transatlantyków, więc dostępność tej podróży przez Atlantyk zrobiła się, ta Ameryka stała się otwarta. To jeszcze 50 lat wcześniej, w połowie XIX wieku, podróż do Ameryki trwała miesiąc i była bardzo droga. Pod koniec XIX wieku, kiedy na Atlantyk wpłynęły wielkie parowce, ta podróż skróciła się do 7-8 dni, no i stała się dostępna nawet dla relatywnie niezamożnych mieszkańców jak polskich. Jak to organizowali się ludzie? Bo jak się dowiadywali? Skąd mieli pieniądze? Bo to byli naprawdę bardzo biedni, ubodzy ludzie. Oni, mój pradziadek miał 35 dolarów. Ale ówczesne dolary, myślę, że mają się nijak do dzisiejszej wartości tego pieniądza. Więcej były warte. No myślę, że 10-20 razy więcej, gdyby to próbować jakoś tak przeliczyć. Ale był jednym z bogatszych pasażerów tego transatlantyka Lapland, który zawinął do portu w Nowym Jorku 5 sierpnia 1912 roku. Skąd ten transatlantyk wypływał? On wypłynął z belgijskiego portu Antwerpia, płynął do Nowego Jorku, a precyzyjnie na wyspę Ellis Island, gdzie była zlokalizowana stacja imigracyjna. Ogromna, prawda? Gigantyczna stacja. Myślę, że to jest zjawisko niepowtarzalne w historii. To opisywane w historii już jest ta stacja. Tak, tak. I skąd ci ludzie mieli pieniądze? No, na mojego pradziadka zrzuciła się cała rodzina, a właściwie cała wieś. Bilet. Skąd wieś? Wieś Świętokrzyska, Przyborowice. Czy było tak, że jakieś tereny szczególnie były zainteresowane emigracją? Myślę, że niekoniecznie. Mówi się o tym, że rzeczywiście wiele osób wyjechało z Galicji, ale zewsząd. Zewsząd, po prostu ze wsi. Trzeba wiedzieć, że to byli, powiedzieliśmy sobie, kto to był, że to byli chłopi, ale to nie określa tych ludzi do końca. Trzeba wiedzieć, że to byli chłopi, po pierwsze, nie tylko biedni, ale po drugie, na ogół niepiśmienni, którzy skończyli może 2 lata szkoły elementarnej, albo nie. Którzy nie wiedzieli, gdzie jest Ameryka, nie wiedzieli, co to jest Nowy Jork ani Chicago, nie jechali do żadnego Nowego Jorku. Oni płynęli do Ameryki, bo tam pieniądze leżą na ulicy, bo tam można być kim się chce. Leżały pieniądze? Dlaczego leżały w ogóle pieniądze w Ameryce? No to był oczywiście mit. To był rodzaj legendy, który wyłaniał się z listów, które czasami Tym niemniej roboty dostawali. Tak, tak. Te dolary rzeczywiście wracały do Polski w jakiejś kwocie. No i to w oczach tych biednych ludzi, którzy w Polsce szukali szansy dla siebie, może za granicą, za oceanem, no robiło to ogromne wrażenie na nich. Jesteśmy na tej wyspie, jesteśmy na tej stacji i tam muszą wpisać, nie wpisać, bo nie umieją pisać, ale pytani są, skąd są. Większość z nich podobno mówiła, jestem Polakiem. Trudno powiedzieć, czy większość. Wielu rzeczywiście. Mój pradziadek na pytanie, kim jest, o narodowość, odpowiedział Polak. Aczkolwiek... A był z Rosji. I miejmy na uwadze, że pytanie zadawano chłopom, bardzo słabo wykształconym, wyedukowanym lub wcale niepiśmiennym, którzy o państwie polskim nie wiedzieli nic. A jeśli coś wiedzieli, to ich skojarzenia były wyłącznie złe lub bardzo złe. Jakie mogły być skojarzenia z Polską takiego chłopa? Mój pradziadek być może kojarzył to z opowieściami o tym, jak przez wieś Przyborowice w 1863 roku przeszedł oddział powstańczy. Tak, i w konsekwencji jakby za karę za to, że ten oddział przeszedł przez tą wieś, nic więcej. Odbyły się publiczne egzekucje, to była chłosta, kara chłosty, różne inne kary wymierzane mieszkańcom tej wsi tylko za to. Więc z czym się mogła kojarzyć Polska, jakiś mityczny kraj? Myślę, że z niczym dobrym. A mimo tego... Choć zrobili to Rosjanie, a Polacy, ci chłopi przypływający do Ellis Island, byli gotowi powiedzieć, jestem z Polski. Z pana książki dowiecie się państwo, że o Polsce, o bycie Polakiem, patriotą, dowiadywali się w Ameryce. Po przerwie będziemy o tym mówić. Born down in a dead man's town. Gościem programu Historia z Książki jest pan Dariusz Terlecki. Jeszcze raz bardzo serdecznie witam pana. Mówimy o książce, którą wydała Muza, Po dolary i wolność. To bardzo, bardzo świeża książka. Od razu powiem, bo nie mówiłem w pierwszej części, że Muza ma dla państwa kilka egzemplarzy tej książki. Trzeba do nas napisać. Historia z Książki, małpa.polskieradio.pl. Na początku wieku powstało mnóstwo wspaniałych organizacji. Pan pisze o tym też polonijnych, które przypominały Polakom, że są w Polsce. Ba, mówili dopiero po raz pierwszy, oni dowiadywali się, wynika to z pana rozmowy, że jest Polska. Nasi rodacy zapisywali się do dwóch głównych organizacji. Jeden to był Związek Katolicki, drugi to był Polski Związek Narodowy. Jedna organizacja większy akcent kładła na sprawy religijne, druga na narodowe właśnie, to jak z samej nazwy zresztą wynika. Ale to były organizacje o charakterze samopomocowym. Ci ludzie się tam ubezpieczali na życie. Ja dotarłem do dokumentu wystawionego na mojego pradziadka z 1923 roku, z którego wynika, że ubezpieczył się w Polskim Związku Narodowym na życie. Wykupił ubezpieczenie za $500. To świadczy o tym, że ten człowiek po pierwsze zarobił, bo miał za co opłacić jakąś pierwszą składkę. A w czym pracował? Można, dowiedział się pan? Z dokumentu wynika, że pracował w rzeźni. Natomiast tych składek nie opłacał za długo. Tutaj wyszedł mój oszczędny charakter mojego pradziadka, albo być może jakieś inne okoliczności na to wpłynęły, bo dziadek przestał opłacać składki. W związku z tym więcej informacji na jego temat już nie znalazłem w Polskim Związku Narodowym, tylko tyle, że właśnie złożył deklarację i zaczął opłacać te składki. Ubezpieczył się na $500, to była ogromna kwota na tamte czasy, ale to też świadczy o tym, że myślał o swojej rodzinie. Że miał się dla kogo ubezpieczyć, która była w Polsce. To byli ludzie bardzo odpowiedzialni, bo takich jak on było bardzo wielu, generalnie polscy robotnicy się ubezpieczali w tych organizacjach samopomocowych. A Kościół to jest najważniejsze miejsce, które przypomina im o Polsce? To jest Polska. Zdecydowanie. To było absolutnie centrum życia każdego. Religijnego oczywiście, ale społecznego, kulturalnego i też narodowego. Absolutnie tak. I myślę, że o Kościele to warto, w Stanach Polskim Kościele warto i to powiedzieć, że Polacy własnym sumptem wystawiali wspaniałe kościoły w Stanach i one były dla nich niebywale ważne, bo fundatorami kościołów w tamtych czasach na ziemiach polskich była szlachta, byli księża, było duchowieństwo. Chłop mógł przyjść do kościoła i stać w tym kościele albo siedzieć w tym kościele. To zupełnie nowa rola. W Stanach te kościoły fundowali właśnie ci byli chłopi. Oni w ten sposób dokonywali takiego rodzaju awansu społecznego. Stawali się tam w tej Ameryce obywatelami. To była zupełnie nowa rola i dla nich to było niebywale ważne, że wreszcie stawali się pełnoprawnymi członkami społeczności. Czy tak traktowali ich Amerykanie? Co wynika z Amerykanie trochę inaczej. Trochę inaczej. Polacy nie byli tam przyjmowani z otwartymi rękoma. Z jednej strony patrzono na nich jako na tych, którzy zabierają pracę w fabrykach. Z drugiej strony postrzegano ich jako trochę innych. Myślę, że nawet można śmiało powiedzieć gorszych. Byli biedniejsi, mieli jakieś dziwne obyczaje, nie rozumieli czy sam zasobów. No nie, oczywiście nie mówili w żadnym języku, który tam był popularny, głównie angielski. Często nie umieli pisać, czytać, mieli słabsze kwalifikacje. Nawet rolnicy, nie byli tam, nasi rolnicy nie byli tam cenieni, bo ich umiejętności pracy na roli, narzędzia, które stosowali, były na tyle archaiczne, że na farmach amerykańskich nie znajdowały zastosowania. Tak, nie było cepa. Już wtedy nie był do niczego tam w Stanach potrzebny. Polscy rolnicy najczęściej trafiali do fabryk. I to nie był też przypadek, że nie szli na wieś, gdzie, na farmę, gdzie wydawałoby się, że jest ich naturalne środowisko. Oni szli pracować do fabryk głównie dlatego, że fabryki nie wymagały inwestycji ze strony emigrantów. Nasi emigranci nie mieli pieniędzy. Nie mieli pieniędzy, żeby zainwestować, kupić farmę. Stać ich było na to, żeby zaoferować pracę swoich rąk, czyli fabryka. Mówimy teraz o tym, że wracają albo przyjeżdżają na trochę znowu do kraju. Tak było z panem pradziadkiem, który po prostu zaczął kursować. Wykonał parę kursów tą i z powrotem. Ja mam udokumentowane na pewno na 100% dwa takie kursy w tą i z powrotem. Jaka była motywacja, do końca nie wiem. Tego niestety nie odkryłem. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że nasi emigranci w Stanach rzadko wracali. Bardzo rzadko wracali. Ten stopień reemigracji był jeden z najniższych wśród wszystkich narodów emigracyjnych, które trafiały do Stanów. To jest ważne. Też. Bo bali się znowu biedy, czy też nie byli przywiązani, powiedzmy znowu teraz o historii, nie byli przywiązani do kraju, z którego wyjechali? Myślę, że bali się skrajnej nędzy. Bieda to nie jest chyba adekwatne słowo. Oni wyjeżdżali z myślą, że wrócą do Polski. pierwotna intencja była taka, że zarobię i wrócę, kupię sobie ziemię. Dom. Tak, albo dom, albo ziemię, albo tak. Narzędzia, albo inwentarz wiejski. Taka była intencja. Natomiast po kolejnych latach, które spędzali w Stanach, kobiety, bo to najczęściej kobiety podejmowały te decyzje. Kobiety mówiły, no tak, ja mam tutaj swój sklep, ja mam tutaj ulicę, na której znam już sąsiadów, ja mam tutaj dzieci, które poszły do szkoły, ja mam tutaj swoją lodówkę, czyli zdobycz cywilizacyjną, niewyobrażalną na ziemiach polskich w tamtym czasie, dla zwykłych. Po sobie przyborowice, prawda? Tak, tak, tak. W związku z tym ta decyzja najpierw była odkładana. I jeszcze nie teraz, pogadamy po świętach. To w przyszłym roku, to po Bożym Narodzeniu, to w nowym roku. I tak rok po roku ta decyzja była opóźniana, po czym ostatecznie ci ludzie zostawali. Ale w historii wtedy zdarzyło się coś szczególnego. Wybuchła pierwsza wojna światowa, raczej wielka wojna, jakbyśmy lepiej powiedzieli, okropna wojna. I tam jakaś reakcja na to nastąpiła. Zanim powiemy o halerczykach, bo jasna sprawa, powiemy o tych, którzy no nie z halerem, ale też zaczęli wracać jednak do kraju. To był absolutny fenomen w mojej ocenie i to jest zjawisko, czy fenomen kompletnie nieznany szerzej w Polsce. Otóż w 1918 roku i w 1919 35 tysięcy osób, mężczyzn polskiego pochodzenia w Stanach zgłosiły się na ochotnika do polskiej armii. Nowo tworzonej polskiej armii. Dlaczego to jest rodzaj fenomenu? Dlatego, że ci ludzie zostawiali pracę w stalowniach, w rzeźniach, w fabrykach. Całkiem nieraz dobrze już płatną. Bardzo dobrze płatną w tamtych czasach, dlatego że przemysł amerykański, znakomitą koniunkturę przeżywał amerykański przemysł. Robotnicy zarabiali $10 dziennie. Polscy robotnicy, gdzie jeszcze kilka lat wcześniej zarabiali $1 dziennie, dziesięciokrotnie poszły ich zarobki w górę. Ci ludzie, którzy wiedzieli, co to jest bieda, zostawiali tą pracę i szli na ochotnika do polskich formacji, dla formacji państwa, którego nie było. Powiedzielibyśmy patriotyzm, czy inne jakieś względy? Czy na tyle byli formatowani właśnie tam przez organizację, czy Kościół Polski? Ja bym chyba nie unikał tego słowa patriotyzm. Nie warto jakby za często nadużywać tych dużych słów, jakichś może patetycznych czasami, ale w wypadku tych ludzi tak właśnie było. Tam nie było innej motywacji. To nie była motywacja finansowa, bo to kompletnie im się nie opłacało. To nie było, no trudno powiedzieć, że to byli 35 tysięcy Indiana Jones się nagle znalazło i szukali przygody na wojnie. To jest niemożliwe. Takich osób mogło być kilka. Ta armia polska, która tam powstała, najpierw miała kłopoty, bo Amerykanie, przypomnijmy, byli państwem neutralnym i chcieli być tak długo, ponieważ handlowali z Niemcami. Oczywiście. Więc nie było interesu występować przeciwko Niemcom, ale stało się to jednak w 17 roku. Uboty przekonały Amerykanów, zatopiwszy ileś statków amerykańskich handlowych, żeby jednak Amerykanie się opowiedzieli po którejś stronie. I Niemcy zawalili tymi ubotami. No, to była fatalna decyzja Niemców, ale to ich jakby problem. No, ale rzeczywiście to był błąd, gigantyczny błąd. I dzięki temu powstała ta armia polska. Mówimy Halera od generała Józefa Halera. Tak, ale to już było później we Francji. Ci ludzie trafili najpierw do Europy, do Francji właśnie, żeby walczyć po stronie państw zachodnich, na froncie zachodnim właśnie. Za długo się nie nawalczyli, bo to już była końcówka 18 roku, tak. Ale w wojnie polsko-bolszewickiej dużo ich brało udział, prawda? Tak, tak. I w Ukrainie. Najciekawsza historia, zupełnie nieznana, jest taka, że Polacy mieli, ta armia, która zresztą urosła we Francji z 30 tysięcy do 100 tysięcy, została przez Francuzów znakomicie wyposażona w samoloty, rok 1919, w czołgi, w artylerię, w najnowszą broń, byle tylko opuścili granice Francji, bo Francuzi chcieli mieć spokój po wojnie. Czy wie pan, czy oni wracali potem do Ameryki? A wracali, natomiast... Bo tam się urodzili nieraz, prawda? Część się tam urodziła, natomiast no generalnie nie po to wyjeżdżali 5-10 lat wcześniej z biednej Polski, żeby tam w tej Polsce zostać. Chcieli wrócić po prostu do swoich rodzin najczęściej, do swojego domu. Oni już mieli w Ameryce dom. Natomiast się okazało się, że nikt nie jest zainteresowany tymi ludźmi. Polacy powiedzieli, że jesteśmy biednym krajem, nie mamy transatlantyków i was nie przewieziemy z powrotem do Ameryki. Amerykanie powiedzieli, nie jesteście naszymi obywatelami. Francuzi powiedzieli, wojna się skończyła, radźcie sobie sami. To tragiczny los. To była pułapka. Przypadek, ale też no i zaradność jednego z polskich kongresmenów sprawiła, że otworzyła się szansa i 12-13 tysięcy spośród nich dostała szansę powrotu i wrócili i z niej skorzystali. Jeden z polskich kongresmenów, dzisiaj byśmy powiedzieli, zrobił rejtana w Izbie Reprezentantów i powiedział, że to wstyd dla Ameryki, że kiedy była potrzeba, to zrekrutowaliśmy tutaj 30 tysięcy polskich ochotników, a teraz ich nie chcemy przyjąć. I amerykańskie statki transportowe, które wiozły zaopatrzenie dla amerykańskich wojsk w Europie i wracały na pusto, zawijały do Gdańska i zabierały stamtąd naszych żołnierzy. I to była jedyna dla nich szansa, a po powrocie do Ameryki otrzymywali od polskiego rządu po kilkanaście dolarów, oficerowie trochę więcej. Jak wyglądała historia pana pradziadka? Czy nie za dużo da się powiedzieć. Tej peregrynacji po Ameryce. Udało się odkryć ślady pradziadka. Niestety jest więcej znaków zapytania niż pewników, które znalazłem. W sensie dokumentów odkryłem dokumenty na wyspie Ellis Island w stacji migracyjnej, które dowodzą w sposób niezbity, że pradziadek wraz z prababcią i ze swoim synem rocznym Juziem przypłynęli 5 sierpnia na wyspę Ellis Island. Zeszli za transatlantyku i zostali przyjęci na kontynent, po czym udali się do miasteczka Niagara Falls, czy miasta Niagara Falls, wtedy 80-tysięcznego, na granicy kanadyjskiej, amerykańsko-kanadyjskiej. Prawdopodobnie pradziadek podjął tam pracę w elektrowni. Spotkałem 90-kilkuletniego pana, Louis Kibe, który twierdzi, że kojarzy jednego Mikołaja Terleckiego, wiek by się mniej więcej zgadzał, z lat, no bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej, który służył w armii, którą później nazywano armią Halera. Czy to był mój pradziadek? Tego na 100% nie jestem w stanie potwierdzić. Czyli co, nie wiadomo, czy przyjechał do Polski, umarł tutaj, czy został w Ameryce, to pan wie? Tego nie wiadomo. Nie wiadomo, ja oczywiście chętnie bym... Nie wie pan, czy ma pan rodzinę, może nie bardzo wiem, bogatą. Nie wiem. W jednym z polskich stowarzyszeń przywitała mnie pani, która była ciemnego koloru skóry i przedstawiła się, nazywam się Terlecki. Natomiast na pytanie, czy kojarzy jakiegoś Mikołaja w swojej rodzinie, to roześmiała się tylko i powiedziała, że no chance. Tego nie dojdziemy. Nie wiem, co się stało z Mikołajem do końca. Jest więcej poszlak niż pewnych informacji. Niestety nie jest tak, że tu odkryłem w finale książki, w wielkim finale, postać potomka mojego pradziadka, który wychodzi na scenę, jest człowiekiem o znanym nazwisku i mówi tak, mój pradziadek Mikołaj przypłynął z Polski do Stanów 100 lat temu. Takiego wielkiego finału niestety nie mogę zapewnić czytelnikom, ale to jakby historia nie jest skończona. Zachęcony przez pana być może udam się do Ameryki, tam pojechała w tym samym czasie moja prababka. Nic o niej nie wiem. Dariusz Terlecki, Po dolary i wolność. To książka, której jest autorem. Bardzo panu dziękuję za wizytę w naszym programie. Dziękuję bardzo. Historie jak z książki. O smogu nie tylko z Krakowa powie dzisiaj profesor Michał Kopczyński. Okazuje się bowiem, że zanieczyszczenie powietrza nie jest sprawą nawet ostatnich dziesięcioleci, a więc historyk ma głos także i w tej sprawie. Smog jest jednym z bohaterów naszej współczesności. Jeszcze kilka lat temu niewiele o nim mówiono w mediach. Znacznie więcej na jego temat mieli do powiedzenia mieszkańcy Krakowa i Śląska. Niezamarzająca zimą Wisła, pokrywający się śniedzią dach kaplicy Zygmuntowskiej to dobrze znane mieszkańcom Krakowa uboczne efekty działania dwóch okolicznych hut i sąsiedniego okręgu przemysłowego. Do upadku PRL cenzura pilnie strzegła, by wiedza na ten temat nie przedostała się do szerszej opinii publicznej. Z czasem jednak zapis słabł za sprawą alarmujących raportów konserwatorów o kondycji krakowskich zabytków. Po roku 1989 upadek części przemysłu i postęp techniczny spowodowały, że problem smogu na jakiś czas zszedł na drugi plan. Dziś jednak znów powrócił i dzięki systematycznym pomiarom jakości powietrza stał się jednym z gorących tematów. Coraz więcej osób przechadza się po ulicach polskich miast w maseczkach antysmogowych, a rządni publicity celebryci wytaczają procesy instytucjom publicznym, oskarżając je o świadome zaniedbania i narażenie na życie w warunkach grożących nie tylko utratą zdrowia, ale wręcz śmiercią. Problem smogu nie jest jednak nowy. Istniał dużo wcześniej, tyle że ludzkość nie bardzo wiedziała, jak sobie z nim poradzić. Dużo wcześniej znaczy w tym wypadku tyle, co długo przed industrializacją. O uciążliwości smogu pisał już w wieku XVII angielski pamiętnikarz, a zarazem członek Royal Society i obrońca przyrody John Evelyn. Pewnego dnia 1661 roku w Londynie dymy z węglowych pieców, którymi ogrzewano domy, snuły się tak nisko, że chmura pyłu wdarła się do królewskiej rezydencji i wszyscy obecni podczas audiencji obcego ambasadora zaczęli kaszleć, a ich ubrania pokrył ciemny pył. Nisko unosząca się sadza, deszcz z dodatkiem kwasu siarkowego, to efekty ogrzewania pomieszczeń zasiarczonym węglem, który do Londynu docierał drogą morską z Newcastle. Pionier demografii John Grant w 1662 roku przypisywał podwyższoną śmiertelność w Londynie właśnie efektom palenia węglem kamiennym w domowych kominach. Wedle jego obliczeń to właśnie węgiel powodował, że o ile na prowincji roczna stopa zgonów wynosiła 1 do 50, o tyle w Londynie właśnie z powodu zatłoczenia i spalin umierała jedna osoba na 32. Podobno wcześniej, zanim węgiel się upowszechnił jako paliwo opałowe, śmiertelność była niższa. Nie należy jednak przywiązywać zbytniej wagi do tych obliczeń, podobnie jak i do współczesnych obliczeń śmiertelności z powodu zanieczyszczenia powietrza, bo są to jedynie zgrubne szacunki, nie mające oparcia w danych źródłowych. Wśród przyczyn zgonów nie ma pozycji zgon z powodu zanieczyszczenia powietrza, więc wszelkie oszacowania mają charakter pośredni, a ich celem jest działanie na wyobraźnię decydentów i publiki. Grant nie miał racji również dlatego, że węgiel zagościł w londyńskich kominkach na długo przed pojawieniem się jakichkolwiek statystyk o śmiertelności. Już w końcu XIII wieku król Edward I groził grzywnami wszystkim tym, którzy używali węgla ku utrapieniu i zagrożeniu zdrowia baronów, mieszczan i innych mieszkańców. Nie na wiele się to zdało, bowiem ceny drewna i węgla drzewnego były zbyt wysokie, by używać go do ogrzewania mieszkań. Londyn był wówczas 40-tysięczną metropolią, pożerającą w szybkim tempie okoliczne lasy. Z kolei transport drewna z odległych terenów podwyższał jego koszt dwu- i trzykrotnie. Czasowym wybawieniem okazała się dżuma, która w połowie XIV wieku zredukowała ludność Anglii i Londynu o połowę. W ciągu następnego półwiecza lasy wokół miasta odrosły, ale sytuacja poprawiła się tylko na krótko. Już bowiem w połowie XVI wieku oziębienie klimatu spowodowało wzrost popytu na opał i w konsekwencji ponowne wylesienie. Węgiel okazał się nieodzowny, a do dymów stopniowo się przyzwyczajono. Mieszkanie w dużym mieście niosło za sobą i niesie nadal nieprzyjemne konsekwencje. Zawsze jednak można wynieść się na wieś lub do lasu. Dzieje się historia. Państwowe Muzeum na Majdanku wydało niezwykłą książkę, komiks, ale także z archiwalnymi zdjęciami i tekstem składającym się ze wspomnień ocalałych z obozu koncentracyjnego na Majdanku. Ponadto powstało naprawdę arcydzieło wydawnicze. Jego autorem, głównym autorem jest Paweł Piechnik, a wielki wkład wnieśli także redaktorzy na czele z panią Dorotą Niedziałkowską. Paweł Piechnik ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Studiował również na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Od kilkunastu lat zajmuje się zawodowo komiksem, ilustracją, a także maluje murale. Zapraszany jest również do współpracy przy tworzeniu filmów animowanych oraz filmów do gier komputerowych, bardzo przecież popularnych. Paweł Piechnik chętnie pracuje z młodzieżą, prowadząc prelekcje i warsztaty komiksowe w domach kultury oraz w szkołach. I właśnie w tamtym tygodniu takie zajęcia prowadził w Państwowym Muzeum na Majdanku. Komiks ten, którego on jest autorem, jest skrótową opowieścią o tragizmie obozu koncentracyjnego na Majdanku. Oczywiście jego siłą jest pomysł plastyczny, niezwykle odważna kreska w połączeniu z kompozycją, której jakby leitmotivem są ptaki, daje naprawdę piorunujący efekt. Zdjęcia zamieszczone w tej książce pochodzą z 1944 roku i przedstawiają m.in. na wpół zburzone przez Niemców piece krematoryjne. Zbrodni jednak nie mogli ukryć, co widać również na tych zdjęciach. Cennym elementem jest znakomicie napisana historia obozu, historia jego funkcjonowania. Na końcu książki dodano słowniczek z wyrazami, które dla młodego pokolenia mogą być rzeczywiście trudne. Dodano także biogramy autorów relacji pomieszczonych w tej książce. I na koniec tytułowy chleb wolnościowy. Chleb wolnościowy, co to jest takiego? To sformułowanie chleb wolnościowy było używane przez więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych w czasie II wojny światowej i oznaczało chleb wypiekany na wolności. Chleb wolnościowy. Tysiące ludzi o nim tylko marzyło. Chleb wolnościowy, Paweł Piechnik, przepięknie wydany komiks przez Państwowe Muzeum na Majdanku. Muzeum to ma dla Państwa kilka sztuk tego wydawnictwa. Proszę do nas napisać historię jak z książki @polskieradio.pl i nie zapomnieć napisać swojego adresu, abyśmy wiedzieli, dokąd ten komiks naprawdę przepiękny wysłać. Też przeczytajcie. mówią wieki, to najstarszy ukazujący się miesięcznik, magazyn historyczny. W najnowszym numerze, na okładce tego numeru widzimy Stefana Batorego, to portret Bacciarellego. Dlatego Batory, bo dzisiaj w najnowszym numerze mówią wieki, główny temat to Polska-Węgry. To na okładce, a co w środku, o tym teraz powie redaktor Wojciech Kalwat. Tematem miesiąca są stosunki polsko-węgierskie. Polak-Węgier, dwa bratanki. I do szabli, i do szklanki. Jest to motto nie tylko tematu przewodniego Mówią wieki, ale także wystawy, którą otwarto w Łazienkach Królewskich. Tam eksponowane są przedmioty, zabytki, które dotychczas nie były pokazywane w Polsce, prawdziwe cuda, które ilustrują tysiącletnią, ponad tysiącletnią historię stosunków polsko-węgierskich. Historia ta jest niezwykle barwna. Możemy zacząć od początków polskiej państwowości, bo państwo polskie i węgierskie mają bardzo podobną historię. W tym samym czasie zaczynają dążyć do chrześcijaństwa. Polska korona, czy korona przeznaczona dla Bolesława Chrobrego, ląduje na Węgrzech. Później mamy związki dynastyczne, mniej lub bardziej udane alianse i unie. No, najlepszym przykładem tego jest chociażby nasz król Stefan Batory, czyli Węgier pochodzący z Siedmiogrodu, który ilustruje właśnie tą przyjaźń polsko-węgierską. Ale nie tylko te jasne karty historii, mamy także te ciemniejsze, jak chociażby polska interwencja na Węgrzech w początkach XVII wieku, czy też węgierska interwencja zbrojna w czasie potopu. Ale kończymy to dobrym akcentem, mianowicie przyjaźnią polsko-węgierską w wieku XIX, sympatią wielką Węgrów w czasie polskich powstań narodowych i później udział Polaków w węgierskim powstaniu narodowym, jak i tu również niesamowita sympatia w czasie konfliktu polsko-bolszewickiego, wsparcie w czasie II wojny światowej dla dążeń Polaków, czy też ich prób ratowania się. No i oczywiście epizod z czasu powstania węgierskiego, kiedy Polacy w Warszawie oddawali krew i wspierali naszych pobratymców. Polak-Węgier, dwa bratanki, temat przewodni magazynu historycznego Mówią wieki. Polecam. Historie jak z książki. I wracam na koniec do targów międzynarodowych, targów książki, które odbędą się już pojutrze. Rozpoczynają się już pojutrze na Stadionie Narodowym w Warszawie. Targi mają charakter międzynarodowy i jak co roku jakiś kraj jest też gościem honorowym targów. W tym roku jest to Rumunia. Kto dziś pamięta, że to nasz przedwojenny sąsiad? Chyba już nikt. A więc warto przypomnieć o Rumunii i ten fakt. Na targi przyjadą rumuńscy wydawcy i pisarze. Odbędzie się wiele spotkań i imprez, a wśród nich, i tu chciałbym to polecić koniecznie, spotkanie z wybitnym rumuńskim historykiem Adrianem Cioroianu. To obecnie ambasador w Rumunii przy ONZ, kiedyś eurodeputowany, a także minister spraw zagranicznych. Dzisiaj przede wszystkim chcemy powiedzieć, że to autor znakomitej książki Nie możemy uciec przed swoją historią. To książka o komunizmie w Rumunii. Ten tragiczny naprawdę okres historii Rumunii opisał Adrian Cioroianu. Na ten wykład i na to spotkanie serdecznie Państwa zapraszam. W ogóle na targi zapraszam. Idźmy, oglądajmy, czytajmy książki, spotykajmy się z autorami. To od najbliższego czwartku do niedzieli. Koniecznie tam bądźcie Państwo na Stadionie Narodowym i bądźcie we wtorek przy radioodbiornikach tuż po godzinie 22, kiedy rozpoczynamy kolejny program Historie jak z książki. Dobranoc.